के दुआएं आया, यूं ही मुझ पे रहे तेरा साया मेहरबान। हो तेरी आंखों में मेरा जहां है, तू हो के वहां भी यहां है, तेरे जैसा सुकून कहां है।